Middernacht, het begin van vrijdag 23 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger denkt dat Oekraïne veel baat kan hebben bij de inzet van clustermunitie in de strijd met de Russen. Maar de levering daarvan stuit nog op politieke bezwaren. Bij een ontploffing van een clusterbom komen veel kleine bommetjes vrij die over een groot gebied worden verspreid. Het Amerikaanse leger wijst op de militaire voordelen. Maar clustermunitie is omstreden vanwege de risico's voor burgers. Meer dan 100 landen, waaronder Nederland, hebben een verdrag ondertekend dat het gebruik van clustermunitie verbiedt. De vermiste mini-onderzeeër Titan is geïmplodeerd in de Atlantische Oceaan en alle 5 opvarenden zijn overleden. Dat heeft de Amerikaanse kustwacht bekendgemaakt op een persconferentie. Een onderwaterrobot heeft vanmiddag brokstukken gevonden in de buurt van het wrak van de Titanic. De Titan werd sinds zondag vermist. Wanneer de fatale implosie precies is geweest en wat eraan vooraf ging, is nog niet duidelijk. Saoedi-Arabië trekt zich terug als kandidaat om het WK voetbal te organiseren, meldt onder meer de Spaanse sportkrant Marca. Het Koninkrijk wilde samen met Griekenland en Egypte meedingen voor het WK van 2030, maar het denkt weinig kans te maken. Met name het gezamenlijke bid van Spanje, Portugal en Marokko lijkt volgend jaar veel stemmen te gaan krijgen, vooral van Europese en Afrikaanse landen. Verder is er concurrentie van een kwartet Zuid-Amerikaanse landen. Saoedi-Arabië zou zich nu willen richten op het WK van 2034. Het Nederlandse zeilteam dat meedoet aan de Ocean Race is aangevallen door 3 orka's. Die kwamen recht op de boot afzwemmen en begonnen tegen de roeren aan te slaan. Na een kwartier gingen de orka's weer weg. De Nederlandse zeilers liepen door de aanval wel een achterstand op in de Ocean Race. Ze lagen 2e in de etappe van Den Haag naar Genua en na de aanval nog 4e. Het weer, in het oosten nog regen, maar die trekt geleidelijk weg. Minima vannacht rond 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met landinwaarts ook stapelwolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik weet 1 ding van de Jaguar. Zoals wij ons nu klein maken, zijn we prooi. Ik keek op mijn scherm naar mijn gast van vannacht. Gehurkt in de jungle van Suriname sprak hij deze woorden. Hij was op jacht naar een Jaguar en slechts bewapend met een fototoestel zat hij daar prooi te wezen. Humberto Tan is deze avonturier en vannacht zit hij bij mij in de studio. Rechten studeerde hij ooit, maar vrij snel na zijn afstuderen belandde hij in de media. Hij is televisiepresentator, fotograaf, podcastmaker, schrijver, documentairemaker en mijn Radio 1-collega. Hij won een Sonja Barend Award, werd gekozen tot omroepman van het jaar en sleepte een zilveren televisierster in de wacht. En nu is er een nieuwe film van zijn hand, De Jacht op de Jaguar. In deze documentaire reist mijn gast af naar Suriname omdat hij de indrukwekkende Jaguar voor zijn lens wil zien te krijgen. Geen makkelijke opdracht die hij zichzelf daar heeft gesteld. En wat het voor hem nog ingewikkelder maakt, is wat hij daar allemaal uitvindt over de handel in illegale wildlife. Ik weet 1 ding van de Jaguar, zegt mijn gast. Zoals wij ons nu klein maken, zijn we prooi. Ik op mijn beurt weet 1 ding van mijn gast. Als hij zijn tanden ergens inzet, laat hij niet meer los. Humberto Tan is geboren in 1965. Welkom. Wat een introductie. Ja. Dat klopt wel allemaal. Goed, gelukkig. Dat heel fijn om te horen. Ik denk dat ik dat beeld van jou lopend door de jungle, spuitend met een flesje parfum, niet snel van mijn netvlies krijg. Want? Het zag er een beetje idioot uit. Nou ja, kijk. Zullen we even voor de luisteraar uitleggen wat jij daar aan het doen was? Kijk, die missie om een jaguar te zoeken in het oerwoud van Suriname is op voorhand een hele moeilijke missie. Want alle natuurliefhebbers weten en alle fotografen weten ook, als je een jaguar wil fotograferen of een jaguar wil zien, dan ga je maar naar 1 gebied in Zuid-Amerika. En dat is niet Suriname, dat is de Pantanal in Brazilië. Omdat daar je een plek hebt waar zeker in de droge tijd de jaguars naar de rivier komen en dan vaar je langs en heb je een hele grote kans als je daar minimaal een week bent dat je echt wel jaguars gaat zien. Kijk, dat ik die reis naar Suriname wil maken heeft natuurlijk alles te maken met mijn achtergrond en mijn geboorteland. Dus omdat die kans zo klein is, moet je die kans vergroten. En een van de dingen waarmee ik kan vergroten is een wetenschappelijk artikel wat ik las over een onderzoek dat is gedaan naar de geur van het jaguar. En dat ze heel erg aangaan op bepaalde feromonen die zitten in een aantal parfums. En de parfum die het beste werkt daarvoor is Obsession van Calvin Klein. En dat is gewoon wetenschappelijk getest. Dus die wetenschap, dat is niet alleen bij mij bekend, maar het is bij heel veel mensen in die wereld bekend. En ik vond het een opmerkelijk feit. Dus daarom heb ik op de luchthaven bij de Tax Free zo'n flesje gekocht. Op weg naar Suriname. Omdat je ook natuurlijk dat probeert om te kijken of een jaguar daarop afkomt. Zodat je uiteindelijk die foto kan maken. Heb je daar stand mee naar huis genomen? De Obsession? Ja. Die heb ik nog in Suriname achtergelaten. Die is bij de gids. Kennen ze daar We zijn hem gewoon vergeten. Dus die ligt daar nog. Dus ik denk dat je... Kijk, je hebt een beperkte tijd. Ik ben wel verschillende keren geweest. Maar het is nog steeds een beperkte tijd. Het is vorig jaar bijna 3 weken. Het is in november 11 dagen. Het is in december, januari, 5 weken. En daarin moet het gebeuren. En daarin moet het gebeuren. Dus je moet je tijd die je hebt, moet je zo optimaal mogelijk benutten. Hoe lang liep jij al rond met het idee om een jaguar voor je lens te krijgen? Ik denk dat het idee misschien wel 1 jaar of 10 geleden geboren is. Ik heb ooit een filmpje gezien op YouTube van een jaguar in de Pantanal. Uh-huh. Die aankomt gelopen. Hij heeft ook nog eens een naam, Scarface, een mannetje. Een mannetje van 120, 130 kilo. Die komt aangelopen en je ziet dat hij aan het loeren is ergens op. Alleen je weet niet wat. En hij loopt naar de rand van dat bos. Hij kijkt naar het water en neemt een enorme sprong in het water. En in dat water pakt hij een kaiman. Of eigenlijk een alligator eigenlijk. Uh-huh. Die pakt hij. Omdat zij jagen daarop. En dat komt omdat de jaguar is na de tijger en de leeuw de derde kat ter wereld. Maar het is wel de kat met de hardste beet. En die is in staat om zo'n alligator in zijn schedel te bijten. En in 1 keer hem dood te bijten. Kijk, alle andere katten die maken hun prooi dood door hun bij de luchtpijp te pakken. En ze te verstikken. Met alle precisie van een chirurg bijna. De jaguar is brute kracht. Die is zo'n sterke beet. Dat is eigenlijk nog geen antwoord op mijn vraag. Nou ja, kijk, ik zag dat filmpje. Want waarom wil je dat? Ik zag dat filmpje camera. En toen realiseerde ik me, dat is de grootste kat van Zuid-Amerika en dus ook de grootste kat van Suriname. Ja, maar je realiseert je toch ook, ik heb ook een schedel. Ja, maar dat is heel veel mensen zijn altijd zo bang voor wilde dieren, terwijl 99% van de wilde dieren zijn vooral bang voor mensen. En als je je laat begeleiden door mensen die daar ervaring in hebben, dan tuurlijk, je hebt altijd de kans dat je wordt gepakt, maar je hebt ook altijd kans dat je wordt doodgereden als je in een auto zit. Dus die kans in een auto is vele malen groter, of in een vliegtuig. Dus daar had ik geen angst voor. Daar had ik echt geen angst voor. Maar ik kreeg die fascinatie voor dat dier. Toen ik dat zag, dacht van, jeetje mine, wat een dier zeg. Wat een schitterend dier. Wat eigenlijk een prachtig dier. We hebben heel veel aandacht voor Afrikaanse katachtigen of Aziatische katachtigen, maar eigenlijk heel weinig voor Zuid-Amerikaanse katachtigen. Dus dat fascineerde mij gewoon. En toen dacht ik, ooit, misschien als ik ben gestopt met werken en ik nog veel ouder ben dan ik nu ben, dan ga ik naar Frans-Guyana en dan ga ik naar Suriname, Dutch-Guyana en naar Guyana, British-Guyana. En dan ga ik ongeveer een maand per land, ga ik door die landen trekken en dan ga ik weer een foto maken. Ja, dat was gewoon een vage droom. En door een vriendin van mij, door Elise Rodenburg, die de documentaire heeft geregisseerd, die had het plan om een artikel te schrijven in Brazilië. En dat me meegevraagd als fotograaf. En toen vertelde ik haar, maar ik heb die droom om een jaguar in Suriname en in, wat ik net vertelde, te fotograferen. Nou, toen kwam corona. Toen, uiteindelijk hebben we met elkaar zitten praten. En ik dacht, misschien moeten we gewoon een documentaire maken daarover. Over die zoektocht naar de jaguar in Suriname. Nou. Hoe bereid je daarvoor? Want het is natuurlijk wel wat meer dan een flesje Obsession kopen op Schiphol, neem ik aan. Ja, Obsession is een heel klein detail, maar wel een belangrijk detail. Maar je komt op dat detail omdat je volledig stort in het onderwerp. En ik weet dat een van mijn allereerste gesprekken in Nederland was met een goed doelenorganisatie, met IUCN. Omdat ik zag dat zij een rapportage hadden over jaguars. Ik dacht, ik maak een afspraak met ze, ga met ze praten. Ik vertel ze over dit idee. Misschien kunnen we elkaar helpen. Maar dat geldt ook voor Wereld Natuurfonds. Ik ben ambassadeur daar, dus ik heb ook meteen Wereld Natuurfonds gebeld. Dus ik heb een aantal van die goede doelen gebeld. Van, goh, kunnen jullie mij meenemen in jullie kennis over de jaguars en wat daarin speelt rond het dier? En in één van die rapporten die ik heb gelezen, ik heb een aantal rapporten toegestuurd gekregen om in te lezen. En daar las ik onder andere de toename van de wildlife crime en de jacht op de jaguar. Dus ik dacht wel van, kijk, een foto maken, dat leek me zo plat, alleen esthetiek. Dus we zochten naar iets, oké, maar wat kunnen we nog meer doen dan alleen een foto? Maar ik bedoel, is dat leuk om te zien dat ik door de jungle bang omdat ik een foto wil maken? Dat ja, is, het is op zich wel. Nee, maar er moet ook een tweede. Wat is de tweede laag? Wat is die andere laag die we kunnen laten zien? En toen kwam dat op ons pad. En toen dachten we, oh, maar dit is wel interessant. Ja, want ik dacht halverwege jouw documentaire ergens, nou, ik hoop eigenlijk dat het hem gewoon niet lukt. Ja, dat snap ik. Want als gewoon een willekeurige fotograaf uit Nederland hem al voor zijn lens krijgt, dan komt hij ook in het vizier van een willekeurige. Ja, maar dat snap ik. En sterker nog, toen ik wegging, voor degenen die hem niet gezien hebben, documentaire. Kijk, ik schrijf dagboekteksten aan de jaguar. En ik schrijf die dagboekteksten omdat wij tegen elkaar zeiden, met de groep waar we het gemaakt hebben, zeiden van, oké, de kans is heel klein dat we hem vinden. Maar hij moet voor de kijker vanaf minuut 1 aanwezig zijn. Dus we gaan hem adresseren. Beste jaguar, ik ga je zoeken. Dus ik praat steeds tegen hem en ik vertel die jaguar wat er met hem gebeurt. Waar hij misschien geen weet van heeft. Ja, want wat gebeurt er met hem? Ja, wat er helaas in steeds meer gebeurt is, wat je ook wel vaker in andere landen ziet, maar even geconcentreerd op de jaguar, er gebeurt heel veel met hem. Kijk, dat dier wordt bejaagd, steeds meer. Er zijn heel weinig cijfers bekend, maar ongeveer in Suriname gaat het om, de schattingen zijn ongeveer 100 per jaar die worden doodgeschoten. Maar als je realiseert dat één jaguar mannetje een territorium heeft van 30 kilometer, dan weet je hoeveel je dat bos beïnvloedt. Hij wordt geschoten voor zijn hoektanden. Daar worden juwelen van gemaakt. Er worden kettingen van gemaakt. Die tanden worden eruit getrokken, de twee bovenste tanden. Trofeetjes. Nou ja, kettingen. Echte kettingen. Dat vind ik sieraar, want het is heel stoer. Hij wordt geschoten voor zijn botten. Daar wordt wijn van gemaakt. Hij wordt geschoten voor zijn klauwen. Die worden, ja, dat zijn echt trofeeën. Maar hij wordt ook geschoten omdat, voor zijn vlees. Want dat wordt gegeten, want de jaguar heeft kracht, dus jij krijgt kracht. En hij wordt ook geschoten waarbij het hele dier 7 dagen lang wordt gekookt. Helemaal uitgekookt. Tot er een soort zwarte pasta van overblijft. En die zwarte pasta die wordt met name in China, al die dingen trouwens, vooral China, dat zou dan medicinale kracht hebben. Allemaal onbewezen onzin. Maar het zijn wel dingen waarvoor hij wordt geschoten. En het probleem zit hem erin dat de inheemse bevolking in Suriname, zowel de Marons als zeg maar de voormalige Indianen, nu inheemse, die jagen niet van oudsher op die jaguar. Die gaan hem uit de weg. Ik had een heel mooi gesprek met de kleindochter van een inheemse vrouw. En die vertelde mij dat in hun dorp de jaguar een mythische kracht heeft. Dus zij vertelde, haar oma liep op een dag van het dorp naar het water, naar de rivier, om water te halen en om vis te vangen. En toen zat daar op die rots een zwarte jaguar. Een zwarte panter. Een zwarte jaguar. Dat is heel bijzonder. Dus zij stopt. De jaguar zit ongeveer 30, 40 meter verder. En voor haar was op dat moment het teken, oké, vandaag is het jouw territorium. Ik ben niet welkom. Ik want keer om. Dat bos is van ons allebei. Dus ik keer om. En nu is het risico dat ook die mensen zeggen, maar wacht even, ik kan $1000 krijgen van zo'n jaguar dood. Ja, hoppa. Gemiddelde salaris in Suriname is $150, $200. Wat zou jij doen? En dat is het probleem. De coexistentie tussen aan de ene kant de mensen en de dieren, die staat zo onder druk vanwege de financiële belangen en de druk uit met name Azië, China. En die druk uit China is toegenomen omdat de tijger daar steeds verder is uitgestorven. Gelukkig gaat het weer beter met die tijger. Ik bedoel, ik geloof dat 10 jaar geleden waren nog 800 tijgers in Zuidoost-Azië. Nu zijn het volgens mij iets van 1500, 2000. Dus dat gaat daar gebeurt hetzelfde mee, ook de mythische kracht. Daar gebeurt hetzelfde mee, ja. En die tijger Dat was voor de Chinese markt een heel belangrijk dier, voor al die dingen die ik net ook zei. En in het Chinees is de jaguar Amerikaanse tijger. Dus dat is een alternatief voor de tijger. Dus ja, dat is een groot probleem. En wat gebeurt er als die jaguar verdwijnt uit de jungle van Suriname? Dit is echt iets wat ik pas de laatste 4 jaar weet. Kijk, wij hebben het al heel lang, althans, laat me het voor mezelf spreken. We zitten lang in het nieuws en dan hoor ik heel vaak van je biodiversiteit. Maar wat betekent dat nou eigenlijk concreet? Wat is dat, biodiversiteit? Verschillende dieren en planten. Ja, en wat is daar belangrijk aan? Snap je? Dus het is heel, voor mij was het heel vaag. Tot ik een filmpje zag over, het is een beroemd filmpje, meer mensen weten het wel, een schitterend filmpje over wolven in Yellowstone Park in Amerika. Dat heeft mijn ogen geopend. Ik ken hem niet. Het begrip van de trofische cascade. Jarenlang waren de wolven uitgestorven in Yellowstone Park. En toen op een gegeven moment is er een herintroductie gekomen van een troep wolven. En wat ze zagen, hadden ze niet kunnen bevroeden. Het is een mooi filmpje waarin eigenlijk de kop van het artikel is: de komst van de wolf heeft zelfs de rivieren doen veranderen van koers. Letterlijk. Wat gebeurt er namelijk? Die wolven zijn gekomen. Er was een overvloed aan herten waren daar in het park. Die wolven die gaan natuurlijk jagen. Die herten vertonen daardoor ander gedrag. En er worden meer herten doodgemaakt. Dus dat is het. Maar met name ander gedrag vertonen. Ze vermeden bepaalde plekken van het park. Die plekken waar zij niet meer kwamen, konden de bomen en de planten weer groeien. Want daar waren ze niet op aan het kouwen. Ja. Daar waar de bomen en de planten groeien, met name langs de oevers, werden die oevers werden steviger. Dat veranderde de loop van de rivieren, letterlijk. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, door het vangen van die herten, die wolven eten het meeste natuurlijk op. Maar er blijft ook heel veel over. Dus komen meer aasdieren. Er komen vogels, maar er komen insecten, maden, et cetera. Die vogels die poepen, er komen andere planten. En zo krijg je een heel ecosysteem dat enorm is opgebloeid alleen door de herintroductie van die ene soort, de wolf. Later is het een beetje genuanceerd dat niet alleen door die wolf kwam, maar ook door beren, et cetera. Maar er is een correlatie tussen de gezondheid van een plek en het soort dieren dat er is. Dan die jaguar. Haal die jaguar weg uit het bos. Wat krijg je daar? Het omgekeerde. Het aantal herten neemt enorm toe. En dus, die herten, ik houd even bij de herten, het zijn ook varkens, pingo's, het zijn heel veel andere dieren. Ze jagen op 85 soorten. 85 soorten, dus ik ga het niet allemaal opnoemen. Ik houd even bij de herten voor, het is overzichtelijk. Dus die herten, die hebben veel minder prooidieren. Nou, heb je ook nog puma's in Suriname, et cetera, maar de jaguar is de grootste. En dat betekent dat er een overschot komt aan grazers. Dus die gaan die planten opeten. En als je niet oppast, krijg je erosie op bepaalde plekken. Nou ja, je kan het zelf invullen nu. Dus jaguar, als je het ecosysteem ziet als een kaartenhuis, je kan best wel kaarten eruit trekken, want dat doen we. We schieten van alles en nog wat af, dus dat is een kaart eruit trekken. Maar sommige kaarten, als je die eruit trekt, dan stort het kaartenhuis in. De jaguar is zo'n soort. En het zal niet meteen gebeuren. Ik zal je een voorbeeld geven wat nu ook in Suriname aan de hand is. In Nikeri, dat is een plek waar heel veel rijst wordt verbouwd. En heel veel mensen, maar ook dus Surinamers, zijn bang voor slangen. Het moment, dat snap ik. Nou, precies. Dus het moment dat ze een slang zien, een labaria is dat, een gifslang, maakt ze hem dood. Dat gebeurt al jaren. Kan je ze ook niet kwalijk nemen? Nou, ik maak het verhaal even af. Maar wat er gebeurd is de afgelopen jaren, en daar is nu voor het eerst is het zichtbaar, er is een overschot aan ratten en muizen. En die ratten en die muizen, die eten die oogst op. Want er zijn te weinig slangen. Dus ze hebben jarenlang zijn slangen gedood. Ratten en muizen, die planten zich enorm voort. En nu komen ze aan de oogst. En nu denkt men, fucking hell, hey. Oh, sorry, mag ik niet. Jesus Christ, die slangen hebben een functie. We zijn te ver gegaan. Biodiversiteit. Dat betekent het dus concreet voor ons. Te veel slangen, te veel ratten. In het geval van een jaguar, dan zou je, dat zeg ik ook in documentaire tegen een van de veehouders, ja, die komen jouw cassave opeten, die komen je pinda's opeten, en die komen je aardappel opeten. Ja, maar zo'n man denkt, ja, maar hij komt ook mijn koe opeten. Klopt, en dat is een probleem. Dus daar moet je gewoon, dat is echt niet, het is, kijk, wat ik ook, toen ik wegging naar Suriname, heb ik me heel erg voorgenomen om niet te oordelen. Op geen enkele manier. Bij de jagers niet, bij de veehouders niet. Omdat het een heel complex probleem is. En ik vind het nogal aanmatigend dat ik uit Nederland even daar naartoe ga om te zeggen, nou, je moet niet, ja. Ik zeg het ook in de documentaire, ik weet niet wat ik zou doen. Waarschijnlijk zou ik het ook doen. Ja, je wilt toch je gezin te eten geven. Je hebt geld nodig. En die koeien zijn 4000 euro per stuk aan vleeswaarde. Ja. Die worden, kijk, en hij vertelde mij, dat zit niet in de documentaire, je hebt natuurlijk veel meer materiaal. Hij vertelde dat hij ongeveer 2 à 3 koeien per jaar kwijt is aan slangen. Aan slangenbeten. Nou ja, op de 200. Nou ja, oké. Maar goed, het is toch nog 8.000, 12.000 euro schade. Kijk, en als daar nog 2, 3 koeien bij komen aan jaguar killings. Ja, dat voel je. Dat ga je heel erg voelen. En ze weten dan ook nog eens dat als die jaguar een koe gedood heeft, dat hij daar meerdere dagen van eet. Dus hij doodt hem, hij eet, hij gaat weg. En dan komt hij over 1, 2, 3 dagen weer terug. En in die tijd wachten ze hem op om hem dood te schieten. Het is allemaal verboden. Dus als hij zou worden gepakt, dan gaat hij de gevangenis in Suriname. Hij zegt ook dat hij het ook niet meer doet. Ik bedoel, en wie ben ik om het niet te geloven? Hij is echt bang voor die gevangenisstraf of die enorme geldboete. Wat trouwens ook wel meevalt, maar dat is 25.000 SD, is ongeveer 700 euro. Dus daar zit een maximum aan, helaas. Maar ik snap zijn uitdaging. We kennen die uitdaging natuurlijk in Nederland ook met de wolf. En als hier wolven, schapen of geiten doodbijten, ja, die mensen zien ook die schade. Alleen in Nederland wordt vaak die schade op een of andere manier vergoed of wordt geholpen met het omheinen van het terrein. Maar daar kan je het terrein niet omheinen. Hij heeft een stuk land van 7 bij 10 kilometer. Ja, succes. In de tropen. Het is een totaal andere manier van koeien houden. Ja, en zo'n jaguar heeft vrij spel. Kijk, een koe is in principe een heel dom dier. Die koe gaat, die rent weg, weet zich niet te verdedigen. Die denkt van, what the fuck is dat nou weer wat op me afkomt? Te laat. Dus voor een jaguar is dat een hele makkelijke prooi. We kunnen ook de jaguar geen ongelijk geven. Nee. Jij gaat erheen zonder te oordelen, maar je hebt natuurlijk wel een oordeel over de criminelen. Want zeker. Jij gaat met een verborgen camera naar wat, ja, noem je het, juweliers? Zijn juweliers, ja. Met de smoes van mijn zoon wordt 16. Ik zoek wat stoers. We hadden al langer wat ideeën, maar alleen, kijk, volgens de rapporten van al die verschillende organisaties zou het heel moeilijk zijn om jaguartanden in de winkels te vinden. Dat meer achter de toonbank wordt aangeboden. Want sinds 2018 is het verboden. En eigenlijk heeft kennelijk dus niemand meer daarna echt gekeken. Dus, maar dat weten we, wisten we nog niet. Dus wij zaten echt zo van, ja, maar hoe ga je nou die winkels in en vragen naar jaguartanden? Want ja, dat gaan ze niet geven. Dat ligt gewoon ergens achter. En dan, die hebben meteen door dat we, nou ja, allerlei waanideeën. Dus toen dachten we al van, ja, maar eigenlijk moeten we iemand uit China hebben. Toen hadden we iemand uit China. Een journalist. Die zou overkomen naar Suriname. Yes. En ineens was hij 2, 3 maanden incommunicado. Waarschijnlijk gearresteerd. Dat weten we niet zeker. Hij was ineens niet meer te bereiken. Dus toen moesten we een ander plan bedenken. En we is de regisseur Elise Rodenberg en ik. Die zeiden van ja. Eigenlijk hadden we dat plan niet. Dus we gingen wel weg met die camera, maar we wisten niet hoe we die winkels in zouden gaan. Zodat we een grote kans hadden om die jaguar tanden te krijgen. Toen waren we aan het praten met een aantal Surinamers die eigenlijk heel graag een jaguar tand wilden. Zonder oordeel. Oh, waarom wil je dat dan? En kan je uitleggen waarom het zo belangrijk voor je is? En een van die vrouwen zei, cultuur is belangrijker dan natuur. Oké, en wat betekent dat? Nou, dat betekent, ja, ik wil een tand, want het geeft me kracht. Want ik heb zo'n tand gekregen ooit. Ik kreeg een functie, en een belangrijke functie. En toen kreeg ik van een vriend van mij een jaguar-tand. Ik heb hem nog steeds, kan je laten zien. Nou, toen pakte ze uit de tas, pakte ze zo'n tand ingepakt. Dat was al 10 jaar in de tas. Ik zeg, oké, dus die tand is eigenlijk een soort talisman voor kracht. Ja. Oh, dus daarom heb je die tand? Ja. Dus dat wisten we, aha. Dus je moet iets met kracht zeggen, want dan, dat is het codewoord eigenlijk. Voor jaguartanden. En toen we dat wisten, dacht ik, oké, nu durf ik wel naar binnen. Dus Elise Rodenburg had de verborgen camera. Ik had trouwens advies gevraagd aan Kees van der Spek. Hoe doe jij dat met die verborgen camera? Ik heb er geen ervaring mee. Dus Kees van der Spek heeft me een tip gegeven. En? Dat moet je zo doen. Ja, hij had gewoon een adresje waar dat kon ophalen. Hij zegt, ja, fantastische manier. En dat zit dan ergens op je buik of zo? Ja, dat ga ik niet zeggen natuurlijk. Oh, okay. Want dan heeft Kees van der Spek weer. Maar hij weet hoe dat moet. Ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dus ik heb hem gebeld. En we zijn met zijn suggestie zijn we naar die winkels gegaan. Elise was aan het filmen. En ik liep naar binnen. Nou, je moet in de documentaire kijken. Maar dat kan ik je wel zeggen. Nou, het was alsof een potje pindakaas vroeg. Ja, je had 100% score in elke winkel. Ja, maar. Oh ja, hier. Negen kanten. Oh, volgende week. Oh ja, hier. Overal. Overal. Ja, en wat daar, vond je daarvan? Daar raakte ik wel geëmotioneerd van. Omdat ik toen al echt weken, maanden op zoek was naar die Jaguar om te fotograferen. En dat is gewoon een hele moeilijke opgave. En eigenlijk had ik binnen 10 seconden had ik er 2 doden in mijn hand. Dat is afschuwelijk. Want je weet gewoon, als jij iedere tand... Nee, is niet waar. Iedere 2 tanden zijn minimaal 1 dode Jaguar. 2 tanden per dode Jaguar. That's it. Alleen je hoektanden halen ze eruit. Ja. Zonde. Nou ja, als je kijkt naar het belang en doe nog los van al die dingen die ik net zei over het ecosysteem en zo. Maar dat is natuurlijk afschuwelijk. Het is zonde van zo'n mooi beest. En ik moet zeggen, op papier is het gewoon echt goed geregeld. De wetgeving is goed geregeld. Het is verboden. De boetes zijn te laag. De jachtopzieners. En je zegt, het is goed geregeld. Het staat allemaal in de wet. Maar er zijn 40 jachtopzieners. En Suriname is 6 keer zo groot. 4 keer. 4 keer zo groot als Nederland. Ja. Ja. Dus, waarvan het oerwoud 93% is. Hè? Dus hoe beginnen ze met z'n 40'en? Dat is dus ook een uitdaging, ja. Ze waren wel, toen ik daar was, hadden ze een sollicitatieronde. Maar Suriname is ook een hele kleine bevolking. Hè. Het is maar 500.000 mensen in het land. Maar het is een immens groot land. En je ziet dat door illegale goudwinning... dat er ook mensen komen uit Brazilië, uit andere landen. Er is weinig controle, want het een heel groot land is. Er is nog een andere dreiging, want er is olie gevonden in het land. Ja, en dan is de vraag, wordt Suriname dan meer een Kuwait? Dus waar die olie echt op een hele goede manier eruit wordt gehaald, bij wijze van spreken, en de bevolking daarvan gaat profiteren? Of wordt Suriname toch een soort Venezuela? Wat denk je? Nou, het, dat weet ik niet, maar ik vermoed, zoals het nu eruit ziet, neigt het meer naar Venezuela. En daar bedoel ik mee dat een kleine groep daarvan gaat profiteren en niet het hele land. Kijk, en dat er 40 jachtopzieners zijn, dat heeft te maken met geld. Er is geen geld. Ik kan het wel vertellen. Ik heb een van de jachtopzieners gesproken. En ik had, toen ik in juni daar was, toen zei ik van, ik wil een keertje met je mee patrouilleren. Kan dat? Hij zei, dat kan, maar wij kunnen de benzine niet betalen. Wij hebben een budget voor onze 3 auto's. Ik geloof van €40 per maand. Dus zomaar een stukje rijden, dat zit er niet in? Nee. Dus ik zeg, als jullie de benzine betalen, dan, en je hoeft hem niet het geld te geven, je mag het tanken. Ik zeg, oké, we zijn met 3 auto's daar aan toe gegaan. En die 3 auto's hebben we eerst volgetankt. En toen pas konden zij gaan. Eigenlijk konden wij dus daarmee een patrouille betalen. Een van die jachtopzieners zegt toch ook, van, het is eigenlijk bijna een wonder dat je niet corrupt wordt. Je moet heel sterk in je schoenen staan. Dat is ook zo. Ze worden bedreigd. Zijn vechtpartijen geweest. Kijk, nu heb ik heb het helemaal heel specifiek gehouden op alleen die Jaguar en heel erg die tanden. Maar het is een veel groter probleem. Een ander groot probleem is de zangvogels. Duizenden zangvogels per jaar worden weggehaald uit het oerwoud in Suriname. En die zitten in Europa, Amerika, in kooitjes. En het gekke is dat in Suriname zijn zangvogeltjes, dat zijn, ja, die zijn nog belangrijkere huisdieren dan honden. Weet je, daar worden zangwedstrijden mee gedaan. Die vogels, jongen, die worden vertroeteld. En die krijgen het beste zaad. En die krijgen douches. En vervolgens gaan ze naar de competitie op het Onafhankelijkheidsplein. En dat staan, vooral mannen zijn het. Zijn allemaal mannen hebben hun vogel bij zich. Die lopen met echt trots met die kooi in de stad. En daar gaan ze staan met die vogels. En dan gaan ze de slagen bijhouden van de zangkwaliteit. Er is laatst een vogeltje verkocht, geloof ik, voor €8,000-€9,000. Voor 1 vogeltje. Maar ik was vogels aan het kijken samen met Fred Panza. En ik kwam een man tegen met iets van 6 kooien. Die ging vogeltjes vangen. En wat ze doen, is ze nemen dan zo'n zangvogel mee. Bijvoorbeeld een twatwa. Die nemen ze mee. Die vogel gaat zingen. En vervolgens neemt hij een tweede kooi met zaad. En met een stokje waar die vogels op kunnen zitten. En op dat stokje zit lijm. Dus die twatwa, die roept eigenlijk zijn soortgenoot. Het mannetje vaak. Want die zingen meestal. Die denkt, hey, wat doet deze gast in mijn territorium? Dus die komt een kijkje nemen, natuurlijk. En dan op een gegeven moment ziet hij, oké, ik zie wel dat er ook zaad is. Dus, nou, weet je, toch minder erg. Ga toch even wat eten. En dan zit hij vast. Ja, en die worden dan soms in kokertjes of in, ik zag foto's, tandpasta tubus. In die doos van de tandpasta, Colgate. Die worden dan die vogeltjes in gestopt. Nou, en dan gaan er misschien 50 vogeltjes gaan er mee. Nou, dan blijven er 20 leven. Die kan je verkopen. Maar denk je niet meteen, ik moet hier ook een documentaire over maken? Ja, nee, ik kan nog wel meer documentaires maken. Maar nou, op zich wel, toch? Ik ben dan blij dat deze documentaire gelukt is. Weet je hoeveel werk dit is en hoeveel geld het kost? Ja, je het schrijft... kost heel veel... Nee, het kost heel veel tijd. Maar je schrijft aan die Jaguar, als mensen je kennen, gaan ze van je houden. En als ze van je houden, doen ze meer hun best om je te beschermen. Dat is mijn naïeve gedachte, ja, dat klopt. Nee, ik denk wel dat het waar is. Ja, maar ik hoop dat het waar is. Er zijn veel meer verhalen te vertellen. Nou, en als mensen je kennen, dat gaat er ook om het verhaal wat ik net zei over als mensen de waarde van jou in het bos kennen. Dat eigenlijk is dat wat ik bedoel. Hoe we ze nodig hebben. Ja. Dat het meer is dan alleen... Kijk, de reactie van mensen, of het nou over slangen gaat, of over oerwoud in het algemeen, eng. Dus dood. Wel, nee, maar echt. Dus het moet dood, want het is eng. En dat is heel, simplistisch. Want het is onzin. 99% van de dieren rent weg voor jou. Die hebben helemaal geen interesse in jou. Weet je wat de meest gevaarlijke dieren zijn van het oerwoud? Geen idee. Muggen. Oh ja, ja. Muggen. Geen enkel zoogdier. Had je ook wel last van of niet? Dan zag ik je weer in een hangmatje slapen. Ja, nee. Daar waren geen muggen. Want daar was het vrij koud en winderig. En regen. Nee, het was heel koud. Nee, maar muggen. Gewoon insecten, bacteriën. Of Freek Vonk met zijn larven. Weet je, dat zijn de gevaarlijkste dieren. Die allerkleinste. Alle grote dieren zijn eigenlijk, moet je echt pech hebben. Als daar iets mee gebeurt. Echt pech. Of je moet zo naïef zijn dat jij... Gaat hurken in de... Nee. Dat je met iemand bent, dat je geen begeleiding hebt. Je moet wel iemand hebben die het bos goed kent. En die gewoon geluid... Kijk, als ik met Fred door het bos liep... Ja, ik heb geen idee waar ik loop. Hij zegt meteen, ja, je moet een beetje oppassen. Je moet liever meer naar het midden lopen. Want aan de zijkant liggen die slangen vaak. Ja, dat moet je weten. Dat moet je weten. Als je dat niet weet... Oh ja. Of bijvoorbeeld, we hadden geslapen in het oerwoud... en de volgende ochtend sta ik op, ik ga me wassen in de rivier... Nou, ik heb mijn schoenen, wil ik aantrekken. Ik denk, wat voel ik? Wat is dat, joh? God. Dus ik doe mijn voet eruit en ik draai die schoen op... valt er zo'n pad uit. Hij zegt, nou, je hebt nogmaals dat het een pad is. Les 1, nooit je schoenen zo wegzetten 's avonds. En les 2... altijd eerst omdraaien voordat ze aantrekt. Hey, had je me eerder mogen zeggen, man. Het had ook iets anders kunnen zijn dan een pad. Ja, ik ga hem ook meteen in mijn oren... Ja, maar echt serieus. Knopen. Weet je, maar dat soort simpele dingen. Maar als jij je gewoon daaraan houdt. Als jij denkt, oh, lekker water, ik spring er meteen in. Niet doen. Gewoon niet doen. Even nadenken. Nou, even nadenken. Je kan niet nadenken, want je kent het niet. Je moet gewoon vragen aan die mensen die daar wonen. Kan ik hier zwemmen? En dan luisteren naar het antwoord. Juist. Ik ga even voor iedereen die het voor begin... Ik bedoel voor de piranha's, vandaar dat ik het zeg. Uh-huh. Ik ga voor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen... even een moment nemen om te vertellen wie mijn gast vannacht is. Naast mij zit Umberto Tan. Hij is presentator, fotograaf, schrijver, documentairemaker... Sonja Barend Award-winnaar, mijn Radio 1-collega. En vanaf nu is zijn nieuwe film De Jacht op de Jaguar te zien. En in deze documentaire reist Umberto af naar Suriname... om met zijn fotocamera jacht te maken op de indrukwekkende Jaguar... Je wilde hem in Suriname, want daar kom jij vandaan. Precies. Had jij als kind, was je ook al zo met de natuur bezig daar? Ja, niet daar. Nee, eigenlijk niet. Ik ben in mijn leven ben ik best wel veel op safari geweest. Zuid-Afrika, Zambia, Kenia, Tanzania. En een paar keer. Congo zelfs, Rwanda en de gorilla's. Maar eigenlijk was ik nog nooit op safari geweest naar Suriname. Waarom niet? Je kwam er wel, toch? Ja, ik kwam er heel veel, maar alleen voor familieleden. En ik moet ook zeggen, het zit niet in, het zat niet in de familie in die zin. Kijk, mijn moeder zei, ik had wel die interesse altijd al. Maar mijn moeder zei altijd vroeger, ja, wat ga je doen in dat bos? Wat ga je, want die had dan namelijk... Want daar is niks. Nou ja, daar is niks en alles wat er is eng. Eigenlijk is dat de samenvatting. Wat ga je daar doen is allemaal eng en wat ga je in dat stomme bos... En zo denkt helaas heel veel mensen in een stad. Stadsmensen. En toen ben ik een jaar of... ik weet niet precies wanneer het was, 6, 7 geleden. Toen ben ik met Arjan Dwarshuizen, vogelaar, ben ik naar Suriname gegaan. Hij was bij mij in de uitzending bij RTL Late Night. En hij vertelde dat hij het wereldrecord vogelskijken wilde verbeteren. Is hem ook gelukt. En een van de landen die hij bezocht, een jaar lang elke dag vogels kijken over 5 continenten. En een van de landen die hij bezocht is Suriname. En toen dacht ik, wat is eigenlijk de mus van Suriname? Dus de meest voorkomende, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar, trouwens, noem 3 vogels die in Suriname leven. Nu, ik heb geen enkel idee. Geen enkel idee. In Nederland vind ik het al moeilijk bij wijze van spreken. Om te komen de mus, de spreeuw en de merel. Nou, en nu van Suriname. Geldt dat voor de meeste Surinamers die zeg maar vanuit Nederland komen? Het is, je komt op familiebezoek. Nee, niet alleen vanuit Nederland komen, maar ook die daar wonen. Het interesseert je gewoon niet, omdat het er altijd al is. Ja. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander, als je om 5 vogels vraagt, vindt het ook moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk. Dus, maar ik vond het storend dat ik het niet wist. Ik denk, ik ben er geboren. Waarom? Toen zei ik tegen hem, ik ga met je mee. Vind je het goed? Hij zei, ja. Hij dacht, ja hoor, jij gaat met me mee. Maar een paar maanden later ben ik echt met hem meegegaan. En toen heb ik een week door het bos gelopen. Nou, in het begin verstond ik ze niet eens. Toen zei ze, oh, kijk een Jackamar. Ik zeg, sorry, wat zeg je? wat is het woord wat je zei? Ja, het is een brown Jackamar. A brown what? A brown Jackamar. Is een soort, laten we zeggen, is een vogel met een hele lange snavel. Oké, mooi. Heel mooi. Nooit gezien. Dus en zo heel veel van die vogels. Alleen hij had natuurlijk heel veel haast, want hij moest zoveel mogelijk soorten zien. En ik rende dan een beetje achteraan met mijn camera. En ik ben daarna ook een paar keer weer teruggegaan. En een van onze vogels die we zochten was de Cock of the Rock. Ik zeg, de Cock of the Rock. Ja, de oranje rotshaan. Schitterende. Echt helemaal oranje vogels. Vogel waarvan je niet eens ziet waar de snavel zit. En hij heeft een soort sinaasappel op zijn kop. Schitterend. De Cock of the Rock. Dus wij waren met Fred, de gids. En we lopen op een plek en hij zegt, oh, wil je de Cock of the Rock zien? Dus Arjen zegt, ja. Dus wij jij er weer achteraan? Ik er weer achteraan. 1 uur. 2 uur. Eerste plek. Is er niet. Nou, ik heb nog een plek. Nog een uurtje verder. Oké. 3 uur. Ja, ik heb nog 1 plek. Nog een klein 1,5 uurtje lopen. Zullen we dat doen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Hup, 1,5 uur. Geen Cock of the Rock. Dus al die hele afstand weer terug. Dus dan loop je 10 uur, 11 uur ergens in het oerwoud. En geen Cock of the Rock. Heb jij zoveel geduld? Ja. Want je dieren kan je niet bestellen. Nee, maar kan je ook niet bestellen. Nee, maar als je een doel hebt en je wil zo'n dier fotograferen, moet je gewoon geduld hebben. Die komt echt niet naar die plek toe. Met je denkt, oh, Humberto is hier. Oh, ik kom wel even. Of zelfs als hij er is, dat hij denkt, van, ik blijf wel even goed zitten. In het goede licht. Nee, dat doet hij niet. Dus je moet geduld hebben. Anders moet je dit niet doen. Dan moet je gewoon lekker in de studio gaan staan. Dan kan je precies kan je anders. Geduldig zijn. Nee, dan kan je gewoon in de studio. Dan komt Femke langs. En Femke maakt een foto van je. Ga lekker staan in het licht. Oh ja, kluk, kluk, kluk. Maar ja, ik vind dat niet zo spannend. Ik vind het veel spannender om zonder garanties gewoon ergens naartoe te gaan. En misschien lukt het. En als het niet lukt, dan is je eerste reactie, jammer, morgen weer. Als je er nou bent, heb je dan wel herinneringen hoe jij daar als kind was? Of is dat allemaal? Nee. Want ik ben op mijn 4e uit Nederland of uit Suriname naar Nederland gegaan. En ik, dus jouw herinneringen beginnen hier? Ja, ik ben op mijn 12e, 13e pas voor het eerst teruggegaan. En dan ging ik eigenlijk jarenlang alleen naar Paramaribo. Heel soms een beetje naar Cola Creek. En ik ben wel eens naar de Blanche Marie watervallen geweest. Maar daar weet ik eigenlijk helemaal niet zoveel meer van. En dat is wel in het binnenland. Maar eigenlijk ging ik nooit naar het binnenland. En heb ik nooit met gidsen gelopen. Ik heb ook gezien dat je echt gids nodig hebt om beter en meer te zien. Het is gewoon zonde om naar zo'n plek te gaan zonder gids. Want je ziet gewoon 75% niet. Dus gewoon echt, dat is echt een wereld van verschil. Je moet leren kijken. Ja, maar dat duurt jaren. En die mannen hebben het al, die kunnen het al zien. Dat is het mooie. Weet je, ik was met Fred en we 's avonds laat. Als je nu naar buiten kijkt, echt letterlijk zo zwart. En dan zei hij gewoon van, oh, volgens mij zie ik een nachtzwaluw. Ik zeg, een nachtzwaluw. Ja, in die boom. Ik zeg, Fred, ik zie die boom niet eens. Welke boom? Maar hij ziet dat, omdat hij zo gewend is. Ik weet dat die korialen die je hebt, die mannen varen het liefst niet 's avonds. Maar ze kunnen het wel een aantal. En dan navigeren ze op de toppen van de bomen. Die kennen die boom zo goed. Die weten precies hoe die structuur loopt. En ze zeggen, oh, we zijn nu hier. Oh, ja. Daar linksaf. Dus nou, daar moet je dus oppassen, want daar zijn rotsen. Want je slaat gewoon lek. Wanneer ben jij begonnen met fotograferen? Oeh. Nou, ik ben voor het eerst pas bewust begonnen met fotograferen na Het Perfecte Plaatje. Het programma van RTL 4. De fotowedstrijd die daar georganiseerd wordt. Bekende mensen die fotoopdrachten moeten uitvoeren. Waarom deed je daarmee? Omdat ik gevraagd werd en dan fotografie liefde had. En ik fotografeerde wel al, maar... Kijk, ik heb ooit, ik denk een jaar of 15 geleden... had ik in de Mykonos foto's gemaakt. En toen nog in de one-hour service had ik dat rolletje ingeleverd. En toen ging ik het ophalen. En toen had ik een prijs gewonnen. Voor de mooiste foto van de week. Ik dacht, oh, oké. Okay. En toen kreeg ik een gratis vergroting. En dat is volgens mij net zo lekker als golfers hebben... als ze een echte goede bal slaan en dachten... oh, dit wil ik mijn hele leven doen. Dat had ik toen ook. En na Het Perfecte Plaatje dacht ik... Okay, zoveel kan je dus helemaal niet. Je hebt wel gewonnen, maar niemand zit op je te wachten. Toen heb ik gewoon drie doelstellingen voor mezelf geformuleerd. Beter worden. Een prijs winnen. Geld mee verdienen. En dat geld mee verdienen en beter worden zit eigenlijk in het kaasverlengde. Want iemand je wil betalen voor je foto's... dan weet je zeker dat ze het willen afnemen. En alleen... Ja, niemand wacht op jou. Niemand is geïnteresseerd in jouw foto's. Dus ben ik mezelf opdrachten gaan geven. Is dat zo? Zijn mensen niet ook geïnteresseerd in de foto's van Umberto Tan? Nee. Zelfs dat niet? Nee, helemaal niemand. Echt niemand. Dus je moet gewoon goed worden in je vak? Nee, je moet gewoon... überhaupt moet je weten wat je wil fotograferen. Hoe je het wil doen. Waar word jij blij van? Dat geldt voor mij. En wat kan je meer doen dan je al doet? Kijk, ik deed wel veel in de natuur al. En toen heb ik ook wel eens, en dat is mijn geluk dat ik mensen tegenkom die daar heel veel verstand van hebben. Ik kwam Frans Lanting tegen, dat is een van de grootste natuurfotografen ter wereld. En ik had een foto die ik had gemaakt, die vond ik fantastisch. Ik dacht echt, oh wauw. Frans gaat dit zeker waarderen. En die keek naar die foto en zei, nou, dat is een hele slechte foto. Maar hij zei ook, waarom? Hij zei ook van... Nou, en dat helpt je verder? Enorm. Weet je, het was een foto van vier leeuwen in een vierkant. Dus dat was een heel mooi beeld. Hij zei, ja, het is ook een mooi beeld. Maar de vraag is, wat heb jij gedaan? Of heb je het gewoon vastgelegd? Ben je door je knieën gegaan? Ja, moet jij altijd iets doen? Moet een fotograaf altijd iets doen? Ja, dan heb je het. Dan heeft het je handtekening. Anders, ja, anders loop jij langs, maak je precies hetzelfde beeld. Ja, als die leeuwen maar een beetje blijven staan. Ja, als ze daar precies op die plek blijven liggen en jij gewoon blijft staan, heb je gewoon exact dezelfde foto. Dus het gaat erom, wat doe jij anders dan wie dan ook in de hele wereld? Heel moeilijk, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Nou, dat kan zijn omdat je gaat liggen. En je hebt een blaadje ervoor waar je door je scherpte diepte hebt. Of je wacht tot de zon nog mooier wordt. Of nou, noem maar op, je kan allerlei dingen doen. Of je pakt een lens die je misschien niet verwacht. Of je bewerkt het net anders omdat jij het anders doet dan anderen. Dus wat ga jij doen waardoor het jouw foto wordt? Hoe heb je dat gedaan met... Want je hebt meer dan 100 plusjarigen gefotografeerd. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ga je dan ook op de grond liggen met een blaadje ervoor? Nee, want dan zijn je onderwerpen vind ik leading. Dus die 100-jarigen zijn de ster van de foto. Dus, en daar had ik ook een concept bedacht. Dus het concept van die 100-jarigen was... aan wie kan je nou zonder enige chaîne vragen... wanneer was u het gelukkigst in uw leven? Ja. En dat kwam aan een 100-jarige? Ja, want het leven ligt eigenlijk achter je. Voor 99% van de tijd ligt het achter je. Was dat je enige vraag? Nee, ik had vier vragen. Dus, maar ik had vier vragen en drie foto's. Dus de handen wilde ik fotograferen. Want de handen van 100-jarigen, dat wordt onderzocht door het Alzheimer Centrum in Amsterdam. Omdat wat ze zien is dat bij gezonde 100-jarigen die handen bovengemiddeld goed eruit zien. En ze weten niet precies wat dat is. Dus dat onderzoeken ze. Dus ik dacht, oké, dan moet ik dus foto's maken van de handen. De tweede foto die ik maakte in dat drie lijk was een portret van het gezicht. Uiteraard, want wie heb je voor je? En de derde foto die ik maakte is, hoe woon je als je 100 bent? Woon je in een hele rijk gevulde kamer? Of zit je in een verzorgingshuis? Hoe woon je? En daarnaast dus vier vragen. Wanneer was u het gelukkigst in uw leven? Heeft u angst gekend in uw leven? Heeft u nog dromen? En wat heeft het leven u geleerd? En daarnaast vroeg ik ook een tip. Heeft u een tip voor mij hoe ik net als u gezond 100 kan worden? Nou ja, en dat 100 keer. Waar komt die fascinatie vandaan voor ouderen? Ik denk omdat mijn oma woonde lange tijd de helft van het jaar in Nederland. En dan woonden ze bij ons thuis. En de helft van het jaar woonden ze in Suriname. En in het documentaire op Jacht naar de Jaguar spreek ik ook Surinaams. En dat komt door mijn oma. Mijn oma heeft me dat geleerd. Dus ik kan dat gewoon goed spreken. En ja, je ziet zelfs op bijna 60-jarige leeftijd heb je er nog steeds profijt van. Omdat je oma, en daar komt die fascinatie voor oudere mensen vandaan. We hebben heel vaak, vind ik, de neiging om alles boven de 70 bejaard te noemen. En dus nutteloos bijna. Ik vul het even in. Terwijl ik als kind heb ervaren hoe belangrijk mijn oma voor me was om me dingen te leren. Dus levenservaring, taal, soep, noem maar van alles. Dus dat, voor mij was mijn oma een kennisbron. De kracht van ouderen. En omdat ik een gesprek had aan tafel over de gezondheid van 100-jarigen en het onderzoek daarna, van die handen, dacht ik van, wat een interessant onderzoek is dat. Naar de kracht van die 100-jarigen. Hoe word je gezond 100? Heb je daar een antwoord op? Genen. Mazzel dus. Soms mazzel, niet helemaal. Want je hebt blauwe zones in de wereld waar bovengemiddeld meer 100 jaar. Meer mazzel. Nou ja, maar dat heeft wel te maken met een bepaalde levensstijl ook. Maar veel mazzel. Maar het heeft ook met een bepaalde levensstijl te maken. Beweging blijven, et cetera. Dingen die je ook zelf kunt. Gezond eten, niet overmatig, et cetera. Maar het allerbelangrijkste, volgens wetenschappelijk onderzoek, is een onderzoek van Harvard, die al loopt sinds 1939. Het langstlopende wetenschappelijk onderzoek ter wereld. Hebben ze mensen, volgens al zo lang, en dan proberen ze te voorspellen of die mensen, hoe groot de kans is dat ze gelukkig en gezond oud worden. En dat kunnen ze voorspellen. Door goede relaties. Dat is het. Heb je voldoende sociale relaties? Met alle pech die je ook kan hebben, hè, met ziekte, tuurlijk, et cetera. Maar over het algemeen, je hebt minimaal dat nodig. Een sociaal netwerk. En dan heb je de grootste kans om gezond en gelukkig 100 te worden. Jij hebt veel mensen in je omgeving verloren op jonge leeftijd. Zeker. Ziekte. Door ziekte. En dat is wel ook iets. Een van die 104-jarige zuster die zei tegen mij, wat ik in het leven heb geleerd, behalve ziekte en dood, uiteindelijk komt alles goed. Maar ziekte en dood dus niet? Nee, dat kan je overkomen. Maar en daar bedoelde ze mee. Kijk, we kunnen kleine dingen vaak heel groot maken. Grote dingen zitten heel lang je in de weg. Of het nou persoonlijke omstandigheden zijn, of wrok jegens iemand, of teleurgesteld zijn, of je carrière, nou ja, noem maar op. Maar ze zei, ja, wie ben ik om haar tegen te spreken, want ze is 104. Ze zei, ja, uiteindelijk komt alles goed. Heb jij dat ook zo ervaren al? Of moet je daar 104 voor worden? Ja, nee, ik heb het zeker ervaren. Want het moment dat je, ik weet niet hoe het bij jou is, maar als iemand uit je omgeving overlijdt, dan is in de eerste periode denk je, dan kom je nooit van je leven meer overheen. En later wordt die pijn doffer. Die pijn blijft er altijd, maar die pijn wordt wel doffer. Dus op een of andere manier helpt het leven je om te blijven leven. Door die dofte van de pijn. Maar hij is er wel. En ga je er ook anders van leven? Want je hebt twee broers verloren en je moeder voordat jij 40 werd. Ja. Dat maakt de boel natuurlijk ook wel betrekkelijk. Enorm. Nou, denk ik dat ik die levensinstelling wel al van nature had. Maar die sterfgevallen hebben zeg maar niet geholpen om dat te veranderen. Sterker nog, ik denk dat er een hele dikke streep onder is gegaan van oké, omarm het leven. Maar is dat iets wat blijft? Dat weet ik niet. Tot nu toe blijft het. Ik bedoel, ik vind zo'n documentaire nu maken in plaats van later ooit, wanneer ik gestopt ben met werken, vind ik daar wel een voorbeeld van, ja. En gewoon een risico nemen, een financieel risico nemen, een creatief risico nemen. Dat heeft daar wel mee te maken, ja. Ja, waarom zou je het niet doen? Ja, spring je makkelijker in het diepe? Ja, maar ik moet wel zeggen, ik doe heel veel op intuïtie, maar controleer wel met mijn hoofd. Dus ik spring niet meteen in het diepe. Mijn gevoel zegt, spring! Maar ga toch even die rapporten lezen. Maar die kerngedachte van spring, dat heb ik wel heel snel van, oeh, dat is wel... Maar heb jij niet ook gewoon een moeder gehad die jou in het diepe duwde? Nee, ze duwde me niet in het diepe. Ze liet me de vrijheid om te springen in het diepe. Zij is wel altijd, weet je het zeker? Ja, is voorzichtig. Nou ja, toen ik de keuze maakte of ik de advocatuur in zou gaan... of dat ik televisie of media zou gaan doen... toen zei ze wel van, nou moet je niet liever advocaat worden. Is dat niet wat veiliger? Snapte je dat van haar? Ja, dat snapte ik heel goed. Is ook zo natuurlijk. Ik bedoel, de kans dat ik een carrière, dat de carrière loopt zoals mijn carrière nu al... wat is het, 30 jaar, is natuurlijk heel klein. Er zijn meer gevallen waar het na 1, 2, 3, oké, 5 jaar gewoon klaar is. Dus ja, nee, dat snap ik. En terwijl in de advocatuur zijn er veel meer mensen die op welk niveau dan ook het gewoon een hele leven volhouden. Tot aan een pensioen, ja. Ja, dus... Maar waarom heb je niet naar je moeder geluisterd? Omdat ik naar mijn buik luisterde. Ja, je moet gewoon naar je buik luisteren. En eigenlijk, ik bedoel, tuurlijk, mijn moeder, dat wordt een stemmetje in je achterhoofd. Dus toen ik voor mezelf had besloten, oké, je moet wel een keuze maken. Toen heb ik onbetaald verlof genomen. En eigenlijk komt dat weer terug. Nu is het de Jaguar. Toen was het in Nieuw-Zeeland, in Kaikoura, het Zuidereiland. Was het zwemmen met dolfijnen. Ik sprong in het water. Het water was iets van 14 graden Celsius of zo. Met echt freaking koud. Maar dat was een school van 100 dusky dolphins. Het zijn kleine dolfijnsoorten. 100. Die echt door het hele water. En dan waren op de boot. En jump into the water and make some noise. En shout en sing. En dan komen ze naar je toe. En op het water slaan. En ik zat in het water. En ik denk, nou, ik ga echt geen advocatuur doen. Ik ga dit doen, man. Dolfijnen en geen dossiers. Ik ga dolfijnen doen. Ja, dolfijnen. En je ziet, ik doe het nog steeds qua de interesse in die natuur. Nou, nu is het een jaguar, toen maar dolfijnen. Dus de interesse, volg die interesse. Dat is mijn natuurlijke nieuwsgierigheid. Daar zit me heel veel nieuwsgierigheid. Maar had je een interesse voor media? Niet per se. Niet als maker. Ik bedoel, ik was een consument. Ik was een hele grote mediaconsument altijd. Televisie, radio, altijd. Als kind. Maar je bent toch in het diepe van die media gesprongen. Ja, ik ben ervoor gevraagd. Ik heb niet gesolliciteerd. Ik ben gevraagd. En uiteindelijk heb ik ja gezegd. Omdat anderen dachten, nou, volgens mij is het wel wat voor jou. Niet omdat ik dat dacht. Nee, waarom dacht je van niet? Omdat nooit over nagedacht. Nooit hierop. Nee, is nooit een. Ik heb nooit gedacht als kind van, Sonja Barend. Of zo. Of nee, noem iemand anders van die tijd. Ted de Braak. Weet je, ja, Fred Osten, uit die generatie kom ik. Dus nee, heb ik nooit gedacht. Nooit. En helpt dan de onbevangenheid die je hebt? In welk opzicht doe je? Nou ja, als je er geen hoge verwachtingen van hebt. Oh. Of toen je het eenmaal deed, toen moest het ook heel erg goed. Nee. Want ik werd uitgenodigd voor een screentest en dat ging heel slecht. Omdat ik het totaal onderschatte. En dat was een screentest voor om omroeper te worden bij de AVRO. Nou, ik dacht, nou, hoe makkelijk is dat? Dus ik had een tekst en ik moest die oplezen. Tekst... Ja, gewoon even oplezen. En ik freeze het totaal. En het is te danken... Ze is helaas overleden 2 jaar geleden. Marielle Klaassen, de regisseur van toen. Want die zat daarbij. En ik denk dat als iemand anders daar had gezeten... die had meteen een streep om nagehaald. Ja, laat maar zitten, die gozer kan er helemaal niks van. Maar zij zei, heb je het voorbereid? En ik zei, nee. Ze zei, waarom niet? Ik zei, nou, ik dacht dat het heel makkelijk was. Vind je het moeilijk? Ik vind het heel moeilijk. Oké, zei ze, leg je blaadje weg. Kijk je wel eens AVRO? Nee. Ja, ik zei, ik kijk 2 programma's kijk van AVRO. L.A. Law en AVRO Sportpanorama. Die 2 kijk ik. Oké. Vertel me eens over L.A. Law. Ja, bla, bla, bla. Okay. En vertel eens over Sportpanorama. Oké, je hoort nog van ons. Ik dacht, nou, ik kom nooit meer terug. Maar ik mocht terugkomen. En toen heb ik me voorbereid. En toen ging het wel goed. Ja, toen ging het wel goed, ja. Ik dacht, ja, het gaat me niet gebeuren... dat ik door mijn eigen stupiditeit, omdat ik gewoon iets niet heb voorbereid... en gewoon arrogant ben, dat ik daardoor niet word gekozen. Als ik niet word gekozen, dan ligt het in ieder geval niet aan mij. Ze hebben natuurlijk zij kunnen, weet ik veel, uit 10 kandidaten kiezen... maar ik moet er in ieder geval alles aan gedaan hebben. Dat dacht ik. Ik dacht, ze gaan me nooit kiezen. Maar ze kozen me wel. En hoe was dat? Dat was leuk. Dat was echt heel leuk. Dat was echt. Ik heb 2 jaar bij de AVRO bij een jongerenprogramma gewerkt. Forza. En ja. Je was een van de eerste Surinaamse presentatoren, toch? Zeker. Zeker. We hadden Norlie Beyer. Ja. Deed dat iets met je? Ik weet dat ik een gesprek had met haar. Met Marielle Klaas. En zei, waarom wil je mij? Oh ja, want ik zie dat je talent hebt. Ik zei, nou, zo goed was die eerste kind. Dat niet zegt. Nee, die was heel slecht. Maar wat je wel deed. Je vertelde het gewoon eerlijk. En je was heel spontaan en oprecht. En dat is belangrijk. De rest kan ik je wel leren. Maar dat spontane oprechte. Dat kan ik je niet leren. Maar waar was je bang voor? Nee. Ik zei tegen haar: van ja, maar je wilt toch niet omdat je zogenaamd een zwarte presentator. Nee. Hoezo? Waarom denk je dat? Ik zeg, nou, omdat ik weet dat ik heb een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Als ik het heel slecht doe, dan doe ik het voor heel veel mensen slecht. Want dan wordt er een hele bevolkingsgroep op aangekeken. Nou, de kans dat de eerstvolgende dan nog een keertje wordt aangenomen is heel klein, ja. Ja, werkt dat zo? Ja. We hebben het geprobeerd met een Surinamer en deze was kapot. Dus ja. Laten we het maar niet meer proberen. Ja, dus dat is, kijk, nou, het feit dat je nog steeds weinig hebt, dat is natuurlijk wel een reden. Dus ja, dat werkt zo, ja. Dat werkt zo. Voel je dat nog steeds? Nee, ik voel het niet meer. Je hebt een prijs allemaal net opgenoemd. Nee, ik ben... Nee, maar nog wel dat je mensen achter je voelt staan waarvoor je het ook doet. Oh, op die manier bedoel je? Ja, maar... Ja, misschien wel, maar die strijd doe ik op andere manieren ook. Ik ben van de week toevallig geïnterviewd voor Andere Tijden Sport. Omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat de Gay Games waren in Amsterdam. En ik presenteerde dat. 25 jaar geleden. Wat eigenlijk heel gek is, want dat is 1998, ik werkte toen echt niet zo lang bij de NOS. Ik was een van de jongste bediendes, om het maar zo even zo te zeggen. Maar toch, en dat komt, werd me toen verteld. Omdat heel veel, of een aantal, ik weet niet, 3 of 4... hadden gezegd, nou, Gay Games ga ik niet presenteren. Oh. Ja, dat is gewoon een feit. En ik, dat is de onbevangenheid die ik heb. Ik denk, ja, waarom niet? Ja, maar dan denken ze dat je gay bent. Oké. Okay. Ja, prima. Ik weet dat ik geen gay ben. En trouwens, al was ik gay... Who cares? Dat denk je toch maar dat ik gay ben. Maar dat was wel een ding. Dat is 25 jaar geleden. Dus, en nu 25 jaar later... praten we daar nog steeds over. Ik bedoel, vanmiddag heb ik een vergadering gehad met de commissie Mijnans bij de KNVB. Dan ging het over homospreekkoren. Ja, dat blijft ook een strijd. Ja, nee, maar bedoel, het zijn gewoon dingen die gewoon... Kijk, je moet niet verbaasd zijn dat soort dingen zullen blijven bestaan. Ik zeg wel eens gekscherend, we hebben niet voor niks in het wetboek van strafrecht wetten waarbij je gestraft wordt als je iets steelt van iemand. Ja, dat gaat nooit weg. Dat wil niet zeggen dat je niet tegen moet strijden, maar het gaat niet weg. Dus je moet gewoon blijven strijden. Dus je moet gewoon nooit denken dat het klaar is? Het is nooit klaar. Het is nooit klaar. Helaas, nooit. Omdat de mens altijd slecht blijft. Sommige mensen altijd. Nee, Gebrechtman zegt juist, wij zijn goed. Dus je bent een negatieveling, Femke. Ik weet het niet. Maar ik denk dat je. Ik denk dat wij heel erg naar onszelf alleen kijken met weinig oog voor die ander. Of te weinig oog. Maar dat heet tegenwoordig woke. Jij bent fucking woke. Ja, jij komt op tegen discriminatie. Jezus, wat ben jij een rare gozer. Je bent gewoon woke. Oké. Okay. Jij staat voor verbinding. Jezus, wat ben jij een slecht mens, zeg. Ja, maar dat is wel wat er ook een deel van de mensen nu zegt. Ik weet zeker dat het aan de luisteraars is van... Ik word doodmoe van die tandman. Wat een saaie gozer in die slijmbal. Nee, maar blijf vooral lekker woke. En blijf vooral je ogen richten op... De Jaguar. Ja. Dankjewel, Umberto. De documentaire De Jacht op de Jaguar is nu te zien op Videoland. En vanaf maandag is het magazine Mijn Suriname verkrijgbaar. Een tijdschrift met 93 foto's die Humberto maakte tijdens zijn reis in Suriname. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En van Nooit meer slapen wordt ook altijd een podcast gemaakt. Dus deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren. Hierna is Misha op de zender. En morgen is er natuurlijk een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lotje er weer. Zij gaat in gesprek met schrijver Jeffrey Spalburg over zijn autobiografische generatieroman Ik ben jullie meester. Nog een mooie nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.